الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Evet, bugünkü işleyeceğim konu Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun rivayet etmiş olduğu bir hadis var. İmam Buhari bu hadisi rivayet ediyor. Adamın bir tanesi Hazreti Resulullah Efendimiz'e geliyor aleyhissalatü vesselam. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tavsiye istiyor. Kâle linnebi sallallahu aleyhi ve sellem avsini. Ya Resulullah, bana vasiyette bulun. Bana bir vasiyette bulun ki bu vasiyet bana fayda versin. Ahiretime faydalı olsun. İmanıma, dinime faydalı olsun diye bir vasiyette bulunuyor, istiyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok kısa bir söz ile vasiyette bulunuyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir özelliği, çok az sözlerle çok mana içeren şeyleri söylemesiydi. Özlü konuşmasıydı. Çünkü sahabe-i kiramda bir özellik, çok az konuşurlar, çok amel ederdi. Ama bizde durum tam tersidir. Bizde çok konuşma vardır, amel azdır. Çok konuşuruz, kitaplar çoktur, sözler çoktur, alimler çok, yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri çok ama amele gelince azdır. Ama sahabe-i kiramda durum tam tersine. Doğru dürüst zaten kitap yok, bir Kur'an-ı Kerim var, Allah'ın kitabı. O da böyle kitap şeklinde yazılı değildir. Nasıldır? İşte derilerin üzerine yazılmış, kemiklerin üzerine yazılmış, taşların üzerine yazılmış. Bu şekilde yaprakların üzerine yazılmış ve daha çok zaten sahabenin %70'i ümmi insanlar. Okuma yazma bilmezler. Hep hafızaya dayanır. Resulullah Efendimiz'den duyarlar aleyhissalatü vesselam. Ayet duyarlar, hayatlarına dökerler. Sünnet duyarlar, hayatlarına dökerler. %30 gibi bir nisbet var. Onlar da not alırlarmış. Kur'an-ı Kerim'i yazarlarmış. Daha sonra okuma yazma gelişiyor. Bu sebeple Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri az. Ama amel açısından çok. O yüzden aleyhissalatü vesselam ona bir sözle vasiyette bulunuyor ve diyor ki kızma, la tahtab, öfkelenme. Feraddede miraran, adam defalarca tekrar ediyor. Ya Resulullah, bana vasiyette bulun. Hani tamam, başka öfkelenmeyeceğim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde la tahtab diyormuş. Öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. Her seferinde verdiği cevap aleyhissalatü vesselamın bir söz. Nedir o? Öfkelenme. Evet, burada ısrar etmesine rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ona kızma demesinin aslında altında çok büyük anlamlar yatmaktadır. Burada tabi hadisten şunu da anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir sahabenin durumuna göre cevap verilmiş. Adamın bir tanesi gelir, ya Resulullah, bana salih bir amel söyle. Ona dermiş ki git anne babana iyilikte bulun. Öbürü gelir, ya Resulullah, bana salih bir amel söyle, git Allah yolunda cihad et. Öbürü gelir, ya Resulullah, bana salih bir amel söyle, ona der ki kızma. Öbürü gelir, ya Resulullah, bana salih bir amel söyle, Allah'a bolca an. Yani her bir insanın ihtiyaç duyduğu cevabı verilmiş. Bu adamın da böyle bir şeye ihtiyacı varmış. İkinci noktada çok kısa bu sözüyle aslında çok büyük bir mesaj var. Öfkelenme. Şimdi normalde insanın öfkelenmemesi imkanı var mıdır? Yani herhangi bir şeye, olumsuz olan herhangi bir şeye kızmaması. Yani böyle bir şey var mıdır? Hayır, olmaz. İlla ki insan kızan bir varlıktır. Allah-u Teala kızma da yaratmıştır. Öfkelenme, sevinme, gülme, ağlama ve buna benzer bu gibi hasletleri Allah-u Teala insanın fıtratına yerleştirmiştir. Fıtratımıza aykırı davranamayız. Buradaki kasıt, öfkelenmeden kasıt, yani öfkelendiğin zaman senden kötü olan şeyler sudur etmesin, açığa çıkmasın. Gerek dilinden, gerek elinden, gerek ayağından, gerek azalarından, organlarından Allah'ı kızdıracak, şeriata muhalif olan herhangi bir amel çıkmasın. Burada öfkeni yen, kötü tasarrufta bulunma, kapat meseleyi diye aslında o mana vardır. Ve alimler gazap meselesini anlatıyorlar, öfkelenme. Özellikle de öfkelenme diyorlar, bütün şerleri toplayan, toplayıcı bir unsurdur. Bütün şerleri içinde barındıran bir unsurdur. Ve ondan korunmak da her türlü hayrın toplayıcısıdır. Yani eğer öfke varsa bilin ki her türlü şer gelebilir. Eğer bu öfke gitmişse, öfkeyi yenmişse bil ki her türlü hayır sana isabet edecektir. Yine adamın bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. مَذَا يُبَعِدُنِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ Ya Resulallah, Allah'ın gazabından, Allah'ın öfkesinden beni uzaklaştıracak amel hangisidir diye sorulduğu zaman قَالَ لَا تَغْضَبْ Öfkelenme diyor. Allah'ın öfkesinden kaçmak istiyorsan öfkelenmeyeceksin diye vasiyette bulunuyor. Burada öfkelenmeden kasıt alimler demişler iki mana vardır. İki mana çıkartılabilir. Bir, ya sen ahlakınla çok iyi bir insan ol, güler yüzlü, affedici olan, cömert olan, ikram eden, güzel davranan, hep dilinden tatlı söz çıkan, hep azalarından güzel hareketler çıkan, mahlukata ve özellikle müminlere yumuşak ve güzel davranan bir insan modeli olması, böyle olduğu zaman da kolay kolay gazaplanmaz. Yani yumuşak huylu olduğu zaman, affedici olduğu zaman, veren insan olduğu zaman, cömert, yani ikramda bulunan, güzel davranan olduğu zaman kolay kolay bu insan gazaplanmaz. Bu birinci mana. İkinci manada gazaplandığın zaman, öfkelendiğin zaman senden sudur edecek kötü olan amelleri yapmayasın. Sakın sakın yapmayasın çünkü kişi gazaplandığı zaman neler yapacağını kendisi de bilemez. Ve çoğu zaman gazaplanıp da, öfkelenip de amelde bulunduktan sonra aradan biraz müddet geçer ve insan onu pişman olur. Gazap demişler, yani öfkelenme şeytandandır. Çünkü bir kor ateştir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanın içinde yanan bir kor ateştir diyor. Öfkelenme. O kor ateş olduğu zaman diyor yere yapışın diyor. Ateş böyle yükselmeyi isteyen, alevlenmek, büyümek isteyen bir şeydir. Sen yere yapış yani otur demek istiyor. Bir vasiyetinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kızarsan, eğer ayaktaysan diyor, otur diyor. Başka bir rivayetinde eğer oturuyorsan diyor, yat diyor. Ya da diyor Aleyhisselatü Vesselam, öfke diyor şeytanın şeyidir diyor. Onun vermiş olduğu bir gazaptır diyor. Bir ateştir diyor insanın içinde, ateşi de su söndürür, hemen git abdest al diyor. Abdest alırsan öfken gidiyor. Başka bir rivayetinde gazaplandığın zaman, öfkelendiğin zaman git guslet diyor bir sahabeye. Yıkan, niye? Çünkü su ateşi söndürüyor. Bu ateş şeytanın ortaya çıkardığı, yani şeytanın aslen maddesi nedir? Ateşten yaratılmıştır. Ve sen öfkelendiğin zaman şeytan sana hakim oluyor. Ve o ateşle, o öfkeyle seni harekete geçirmeye çalışıyor. Böylece ne yapacak? Senin dilinden güzel olmayan sözleri çıkartacak. Ağzından kötü olan sözler çıkacaktır. Müslüman kardeşine belki küfredeceksin. Belki ona kötü sözler söyleyeceksin. Belki kalbini kıracaksın. Belki iftira atacaksın. Belki lanet edeceksin. Belki daha da büyüyecek mesele, elinle müdahale edeceksin, vuracaksın. Peki mesele daha da büyür, elindeki öldürücü bir aletle kardeşine vurabilirsin. Ve kardeşini öldürürsün, öldürdükten sonra da ahiretini mahvedersin. Bir Müslümanı öldürmek Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir Allah katında. Bu neyin neticesinde oluyor? Öfkenin neticesinde oluyor. Bundan dolayı kişi ayaktaysa, öfkelendiği zaman kötü bir hareket etme olasılığı vardır. Saldırma, vurma, intikam alma, karşı tarafa kötü davranma olasılığı vardır. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam otursun diyor. Oturan bir insan yine olay yapmaya müsaittir, bundan dolayı yatsın diyor. Ya da gitsin abdest alsın. Başka bir rivayette diyor öfkelendiği zaman sussun diyor. Susunca da Allah'ın izniyle şeytanı kahrediyor ve frenliyor. Şeytan seni Yani kötü sözlere sevk edemiyor. Susacaksın öfkelendiğin zaman. Başka bir rivayet var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hazır olduğu bir mecliste iki sahabe birbirlerine bağırıyorlar. Sonra birbirlerine küfrediyorlar. Yüzlerine bakıyorlar, yüzleri kıpkırmızı olmuş. Damarları fırlamış, gözleri kıpkırmızı kesilmiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben bir söz biliyorum, bunu söyleyecek olmuş olsalardı, bu öfkelerini yenerlerdi diyor. Nedir o? أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Ben kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Demiş olsalardı diyor, onların öfkeleri giderdi diyor. Demek ki أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ demek, susmak, ayakta ise oturmak, oturuyor ise yatmak, gidip abdest almak ya da gusül abdesti almak, bu ne yapar? Öfkeyi bitiren unsurlardır. Allah'ın izniyle şeytana bir mecal bırakmıyor. Yani hakimiyet kuramıyor. Böylece kötü tasarrufta da bulunamıyor. Müminin güzel bir ahlakı Allah-u Teala ayet-i kerimesinde beyan ediyor Ali İmran'da. Müminin sıfatlarını anlatırken وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَى وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ buyuruyor. Öfkelerini yenenler, öfke gelir, öfkesini yeniyor. Allah için yeniyor. Sonra bununla yetinmiyor, bir de affedici oluyor. İnsanlara karşı affedici. Adam sana kötü davranmış, kardeşin sana yanlış yapmış, öfkeni yeniyorsun, affediyorsun. Bir de وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah-u Teala iyi davrananları sever. Bir de üstelik ona iyilikte bulunuyorsun. Bu ayet aklıma şey getirdi. Hazreti Hüseyin'in bir meşhur kıssası vardır. Bir gün misafiri gelince kölesi yemek getiriyor. Çorba, sıcak çorbayı getirirken, ikram edecekken ayağı takılıyor. Çorbayı Hazreti Hüseyin'in kucağına döküyor. Bacaklarını yakıyor. Tabii Hazreti Hüseyin bir taraftan acı çekiyor. Çorbanın sıcaklığıyla yanmış. Öbür taraftan misafirlerin önünde mahcup oluyor. Kötü bir olay, kötü bir manzara. Tabi her bir insanın normal halidir, beşer halidir, öfkeleniyor. Kim olursa olsun öfkelenir tabi bu tavır karşısında. Ve köle korkuyor, diyor ki Hazreti Hüseyin öfkelendi mi ceza verir bana muhakkak ki. Aklına bu ayet geliyor. Bu ayeti okuyor. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ diyor. Öfkelerini yenenler. Hazreti Hüseyin tamam diyor, öfkemi yendim diyor. Gitti, tamam, öfkem yok, tamam. Kızmıyorum. Tabi köle ardını getiriyor. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Allah-u Teala yani affedenleri sever. İnsanları affedenler. Tamam tamam diyor, seni affettim, sana ceza falan vermeyeceğim. Tamam sen yani serbestsin. وَاللّٰهُ يُحَبُّ الْمُحْسِنِينَ okuyunca Allah-u Teala iyi davrananları sever deyince tamam Allah için seni azat ettim diyor. Düşün yani cezalandıracağını ne yapıyor neticede? Onu Allah için azat ediyor. Bir gün yani eskiden köle tabi değerli bir şey. Bugün Allah-u Alem yani köle getirilip satılacak olsa adamın durumuna göre en azından 10 milyardan 20 milyardan başlar ve yukarıya doğru gider. Adamın yaşına göre, gençliğine, kuvvetine, özelliklerine göre, sanatına vesaire bildiği şeylere göre ne yapar? Fiyatı yükselir. Tutuyor, azat ediyor yani bir anda 10 veya 20 milyarı infak eder gibi ne yapıyor? Davranıyor. İşte müminlerin de huyu böyledir. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Bir de üstelik karşı tarafa da iyilikte bulunurlar. Karşı taraf mümin kardeşin sana zulmediyor. Bakıyorsun ki bu kardeş onu affetmiş. Bir de üstelik ona iyilikte bulunmuş. İhtiyaçlarını gidermiş. Böyle olduğu zaman ne olur? Karşıdaki ya bana yazıklar olsun. Yani ben ne kadar kötü bir insanım, ben böyle melek gibi olan bir insana nasıl böyle zulmediyorum? Nasıl haksızlık yapıyorum diye hatasını da anlar, Allah'ın izniyle tekrar etmez. Ama öfkelenip de sen de karşılık versen, o sana lanet ettiysen, sen ona iki kere lanet etsen ya da babasına da lanet etsen, o sana vursa, sen ona iki tane de vursan, olay böyle büyür. Ve tam şeytanın sevineceği olay olur. Evet, burada demek ki kişinin hani gazaplandığı zaman neler yapacağı bilinmediğinden dolayı, özellikle kötü tasarruflarda bulunduğundan dolayı Yani kötü tasarruf dediğim dilinden karşı tarafa kötü sözler çıkar, küfreder. Mesela hanımına kızar, tutar, hemen talak verir, yani boşanma verir. Ya da mesela eşyaya kızar, işte hayvana kızar, tutar, lanet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kadının bir tanesi seferde yürürken devesi bir şey yapıyor, bir aksilik yapıyor, Allah'ın laneti üzerine olsun, ne kadar gıcık bir hayvansın deyince Hazreti Resulullah işitiyor aleyhissalatü vesselam, o devenin yükünü alın diyor, o kadını indirin diyor ve o deveyi serbest bırakın diyor. Lanetlenmiş olan bir devenin aramızda yeri yoktur diyor. Bunun gibi yine başka bir rivayet var. Sahabenin bir tanesi devesine kızıyor, devesine lanet ediyor. Lanet edince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işitiyor, devenden in diyor, yüklerini de indir, o deveyi serbest bırak diyor, lanetlenmiş olan deve bizimle sefere çıkamaz diyor. Yürüyemez diyor. Düşünün, deveyi serbest bırakıyorlar, artık bu lanetlenmiş. Ve aleyhissalatü vesselam çok kızarmış özellikle, yani lanet okunduğu zaman, kötü tasarruflar yapıldığı zaman. Kişi işte lanet etmeye başlar, bu da Allah'ın yani gazaplandığı bir şeydir. Tutar hanımını mesela boşar, tutar hanımını döver. Yani halbuki Kur'an-ı Kerim'de hanımını tedip etme şeyleri vardır, sırası vardır. Adam kızdığından dolayı tutar, sonuncu sıradan başlar. Halbuki hanımını tedip etme şeyleri, kademeleri vardır. Birinci kademede güzel nasihat etmesi, öğütte bulunması, anlatması. Baktı ki fayda etmiyor, ikinci kademe vardır, yatağını ayırması. Böyle tedip etmeye çalışır. Baktı fayda etmedi, ondan sonra hafif vurması, sakat etmeyecek ve de yüzüne, kafasına şeklinde değil de diğer organlarına böyle hafiften vurup böyle korkutacak şekilde dövmesi. O da fayda etmedi, ondan sonra en son çare nedir? Talaktır. Ama adam öfkelendiği zaman tutar, ne yapar? Ya sondan başlar, kadını döver, ya da işte kadını direkt ne yapar? Boşar. Ondan sonra gelir, hocam ben kızdım, 3 kere boşadım hanımı. Ne yapacağız? Fetva var mı? Nasıl yapacağız? Gel de işin içinden çık. Cumhur'a göre 3 kere şey yaptın mı, boşama verdin mi, 3'ü de düşüyor. 4 mezhebe göre, cumhur ulemaya göre, İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhi göre 1 tane düşüyor. Ya da adam kızıyor, 1 tane boşanma veriyor. Neyse geri çeviriyor, 1 saat sonra öfkesi gidiyor ya beyefendin, geri çeviriyor, ya işte tamam geri çevirdim. Aradan 1 hafta geçiyor, bir daha kızıyor, seni boşadım diyor. İkinci bir talak düştü, aradan 1 gün geçiyor, yine sakinleşiyor. Tamam ya hanım gel ya, işte şaka yaptık falan, yani o kadar da büyütme. Geri çeviriyor, bir daha kızıyor beyefendi, 3.sünde de talak veriyor. Talak verdikten sonra ne oldu? 3 tane oldu. Ve bu kadın artık bitti, yani işi bitti, gidip artık başka birisiyle evlenmeden o adam ya ölecek ya boşayacak. Ondan sonra bu talip olacak. Kadın kabul ederse evlenir, kabul etmezse 60 senede dursa evlenemez. Ondan sonra ne yapacak? Gidip talip olacak. Adam ondan sonra diyor ya benim 4 tane çocuğum var, ya 3. talağı da verdik. O kızgınlık anında ne dediğimi de bilmiyorum, bilmem ne artık. Ondan sonra hoca aramaya, gezmeye başlar. Ya bunun bir fetvası yok mu? Gerekirse para veririz, bilmem ne yaparız, bir fetva çıkarır. Bir zaman bir hoca anlattı. Suriye'de adam gelmiş, hocam demiş, aman Allah için yetiş bana, Allah için bana bir çözüm getir. Hayırdır demiş, ne oldu? Vallahi hanımı 3. seferinde de boşadım. Her seferinde bir şeyler yapıyordu, kızıyordum. 3 seferdir boşuyorum. Maşallah çok güzel demiş. İyi. Ne olacak? Vallahi işte 4-5 tane çocuğum var. Yani bir şeyler yap, bunu çevirmemiz lazım. Ya bitti demiş. Bütün cumhur ulemaya göre İbn-i Teymiye de kurtarmaz, Ebu Hanife de kurtarmaz, bütün alimler. Bitti yani, kurtarmaz. Bunu boşayacaksın artık, gitti. Başka bir erkekle evlenecek, ilişkiye girecek. Ondan sonra adam istese boşar, istese boşamaz, ölene kadar elinde tutar. Vesair. Ya bunun bir çaresi yok mu hocam falan. Benim bir teklifim var diyor hocam. Nedir diyor, hayırdır ne teklif, bir icadın var diyor. Sana diyor, tabi Suriye parasıyla 10.000 lira, yani 200 dolar tabi orada değerli bir para. 200 dolar vereyim hocam diyor. Bir gece de sende kalsın diyor, sana nikahlayalım, ertesi güne boşa diyor, bana ver diyor. Kalk defol git buradan lan şerefsiz diyor, sen beni ne zannettin diyor. Yani adam hocaya yaptığı teklife bak. Yani bu kadınla bir evlen de ertesi güne boşa, ondan sonra bana dönsün. Adam yani bak kızmanın faturasını neyle ödüyor? Ne gibi kötü şeylerle şey yapıyor? Ondan sonra arkasından diyor adam gider yani şey yapar, kadını 3 kere boşar. Ondan sonra gelecek bizden fetva alacak. Yanlış bir fetva, tamam diyeceğiz, tamam çevirdik bir hileyle. Sonra adam geceleri eğlenecek hanımıyla, ilişkiyle bilmem ne, geceleri eğlenecek, ben de ahirette topuz yiyeceğim. Cehennem azabında azap çekeceğim adamın zevki için. Böyle şey mi olur, din oyuncak mıdır? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi gazaplanmaktan dolayı yapmış olduğu yanlış tasarrufatlar. Tabii mümin gazaplanmaz mı? Yani mümin her zaman suskun olan, hep yumuşak huylu olan bir insan mıdır? Hayır. Bu yerine göre değişendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı anlatıldığı zaman Hazreti Enes diyor, ben 10 sene boyunca Resulullah Efendimiz'e hizmet ettim. 10 sene boyunca bana of bile demedi. 10 sene boyunca beni kınamadı, bana bağırıp çağırmadı, bana kötü söz söylemedi. Anam babam ona feda olsun, 10 sene böyle bir insan olamaz. 10 sene boyunca hizmet edecek de bir gün ona kötü bir söz söyleyecek, böyle bir şey görülmemiştir. Hazreti Ayşe diyor aleyhissalatü vesselam kesinlikle eliyle ne bir kadını vurmuştur, ne bir hizmetçiyi, ne de bir çocuğu vurmuştur. Ama Allah yolunda da cihad etmiştir. Allah'ın dini çiğnendiği zaman en çok gazaplanan oymuş. Allah'ın ahkamı çiğnendi mi? Küfür ortaya çıktı mı en çok gazaplanan, Allah için de intikam alan kişi de Hazreti Resulullah olurmuş. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşa girdiğimiz zaman aleyhissalatü vesselam ön saflarda görürdük diyor. Savaş kızıştığı zaman da biz ona sığınırdık. Arkasına bazen diyor saklanırdık diyor. Korkardık diyor. Aleyhissalatü vesselam yani karşı tarafı en yakın olan kişi o olurdu diyor. Burada demek ki mümin Allah'ın dini için gazaplanır, öfkelenir. Allah'ın dini için yani kıyameti de koparır. Ama öbür türlü dünyevi olan şeylerde özellikle Müslümanlara karşı da son derece nedir? Yumuşaktır, affedicidir, öfkesini yenendir, bağışlayandır. Evet, mesela örneğin Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adamın bir tanesi geliyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam ganimetleri dağıtırken Hazreti Resulullah'tan daha adil bir insan var mıdır dünyada aleyhissalatü vesselam? Haşa, kesinlikle daha adil bir insan olamaz. O adaletiyle dahi adam geliyor. İ'dil ya Muhammed, hâzihil kısme mâ uride biha vecallah. Haşa thumma haşa. Adaletli davran ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dağıtmayla Allah'ın rızası gözetilmemiştir diyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızıyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor. Bu çok ağır bir sözdür. Sana yazıklar olsun diyor. Eğer ben adil olmazsam başka kim adil olacak ki diyor. Ve meseleyi de kapatıyor yani. Hatta bir tanesi geliyor, ya Resulullah izin ver bunun kafasını keseyim, bu münafık nasıl böyle konuşuyor? Aleyhisselatü vesselam izin vermiyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkesini yenen bir insandı. Özellikle cahil Müslüman da olsa, bedevi bir Müslüman. Öbür adam geliyor aleyhissalatü vesselam'ın cübbesinden çekiyor. Cübbesi tabii kalın, bizimki gibi böyle ince, böyle narin elbiseler giyinmez. Zühd hayatı yaşar aleyhissalatü vesselam. Biz sizler lüks hayat yaşıyoruz. Biz nimetler içindeyiz. O kalın olan cübbesini çekerken boğazına tesir ediyor. Burası çiziliyor. Aleyhissalatü vesselam'ın cübbesinden çekerken ya Resulallah atini min malillah. Allah'ın malından bana ver. Hatta bir rivayette bu senin babanın malı değildir, Allah'ın malından bana da ver diye cahil insanlar vardı, bedeviler. Yani aleyhissalatü vesselam çok çekti bu bedevilerle. Bunları adam edene kadar yani çok çekmiştir. Cübbesini çekiyor, bana Allah'ın malını ver. Aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor, tamam diyor, sana vereceğim diyor. İşte ona hazırlayın 2 deve yükü şundan bundan falan diye hazırlayın diyor. Ama ya bedevi diyor, böyle yaptığın hareket sebebiyle bak sahabe senden intikam alır ha. Yani sahabe dayanamaz. Sana eziyet eder, sana vururlar yani böyle bir şey yapma. Tamam diyor milletin önünde, ya Resulallah Allah senden razı olsun, bana ikramda bulundun, çok teşekkür ederim vesaire diye sözü güzel sözler söylüyor, çekip gidiyor. Çünkü sahabe de kızıyor bu hareketlere. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tavır nasıl yapılır? Yani sahabe Aleyhisselatü Vesselam frenlemese zaten adamın canına okurlar yani orada. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı bu. Müslümanlara karşı genel anlamda dünyevi, cahilane yapılan davranışlara karşı ahlakı, tavırları bu. Ama Allah'ın dini çiğnendiği zaman en çok gazap eden, en çok intikam alan da oydu. Aleyhisselatü Vesselam da oydu. Hatta Mekke'yi fethettiği zaman 6 kişinin ismini sayıyor. Bunlar diyor Kabe'nin örtüsüne yapışmış olsalar dahi bulduğunuz yerde öldürün diyor bu insanları. 6 kişinin ismini sayıyor. Kabe'nin örtüsüne de yapışmış olsalar, Ya Rab işte dua etseler, Ya Resulallah affet şu bu, La ilahe illallah biz tövbe ettik falan demiş olsalar da bunların kafalarını uçurun. Neden? Çünkü bu 6 kişi İslam'a çok zararları olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetine zararları gerek sözlü gerek fiili olarak çok fazla olmuştu. Çok zarar vermişlerdi. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam 6 kişinin fermanını vermiştir. Dolayısıyla mümin de başta tağutlar Allah'ın dinini ortadan kaldıran, küfür kanunlarını getirip Müslümanların arasında yayan, küfrü yayıp İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışan en çok bu tağutlara karşı son derece gazap içerisinde olması gerekiyor. Öfke içerisinde olması gerekiyor. Aynı zamanda bu tağutun yardımcıları, avaneleri, bu noktada destekçi olan, bu küfrü yayan bütün bu müesseseler, bütün bu şahsiyetlere karşı son derece Allah için öfkelenecek. Allah için bunlardan intikam alacak, İslam dini için intikam alacak. Ama buna mukabil olarak da Müslüman kardeşlerine karşı da son derece affedici, yumuşak huylu, genel anlamda da cahillere karşı da affedici, özellikle dünyevi meselelerde de hep affedici, böyle gazaplandığı zaman dilini tutan, davranışlarını böyle kontrol eden, kötü tasarrufta bulunmayan mümin olması lazım. Rabbim bizi bu ahlakla ahlaklanan mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.